राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 15 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में पहले सांख्य योग का वर्णन किया, तात्पर्य है विवेक, सत असत नित्य अनित्य आत्मा अनात्मा कहते हैं, उस जैसे देह और देही के विवेक का वर्णन किया। देह और देही तो सत असत कर्तव्य अकर्तव्य ग्राह्य त्याज्य आदि जो दो विभाग है, इन दो विभागों में मुख्य शरीर और शरीरी का विभाग है। हम इदंता से देखें तो शास्त्र में कर्तव्य कर्तव्य ही उपाधि ऐसा होता है, अपने को देखें तो शरीर और शरीरी, एक शरीर है एक शरीरी है। तो इसे क्या होता है, दोनों के विभाग का वर्णन करने में तात्पर्य इसका संबंध नहीं है, शरीर और शरीरी का संबंध नहीं है, हमने माना है संबंध, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल क्षणभंगुर है, एक क्षण भी स्थिर होता नहीं, और शरीरी कभी भंगुर है ही नहीं, जुग बीत जाए अनेक ब्रह्म होकर नष्ट हो जाए तो शरीर तो वैसा वैसा ही, दोनों का बिल्कुल भिन्न स्वभाव, इस बात मैंने को असत और सत कहा, ना सतो विद्यते भाव शरीर ना भाव विद्यते सत है शरीरी। तो इन दोनों का विवेचन करने का तात्पर्य है अपने को ये बोध हो जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बदलता है मैं बदलता नहीं हूं, तो मेरा शरीर ये स्वरूप नहीं है। अपने क्या करते हैं, इन दोनों में एक विचित्र बात बतावे, शरीर है ये प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति में स्थित रहता है और केवल परिवर्तन ही से परिवर्तन है, देखने पदार्थ दिखते हैं और क्रिया दिखती है, परंतु वास्तव में देखा तो केवल क्रिया है, परिवर्तन ही परिवर्तन है, सिवाय परिवर्तन कुछ है ही नहीं, मानते उत्पत्ति स्थिति पर है, उसे देखने में स्थिति ज्यादा दिखती है, प्रलय और उत्पत्ति और प्रलय समय समय पर होता है, परंतु वास्तव में उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय का क्रम है, वो स्थिति दिखती, स्थिति है नहीं, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था चौथी अवस्था अवस्था बदलती बदलती मर जाता है, तो हरदम उत्पत्ति स्थिति प्रवाह है, धारा है, बह रही है। तो शरीर तो ऐसा एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, और शरीर ही है उसका कभी नाश होता नहीं, कभी नाश नहीं होता, किंचित मात्र भी परिवर्तन होता नहीं, फर्क पड़ता नहीं, तो नहीं फर्क पड़ना, केवल फर्क अगर केवल बिल्कुल अविनाशी केवल विनाशी इन दिनों का संबंध नहीं, तो ये सबको भाई बहनों को अपना अनुभव करना चाहिए कि शरीर में नहीं हूं, मैं तो शरीरी सत नित्य निरंतर निर्विकार रहने वाला हूं, और ये अनित्य विकारी क्षणभंगुर शरीर। दोनों के विभाग का ज्ञान होने पर सत्य ही वृत्तियां ठीक हो जाएगी, साधन बन जाएगा, राग द्वेष का नाश हो जाएगा, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति भी अभी भी है, प्राप्ति तो है ही, प्राप्तनीय तत्व का कभी वियोग हुआ नहीं और त्याज्य तत्व कभी संबंध हुआ नहीं। त्याज्य तत्व का तो त्याग हो रहा है, प्राप्तनीय वस्तु की नित्य निरंतर प्राप्ति हो रही है, प्राप्त गए अप्राप्त का प्रेम मिटना है और नित्य ही अप्राप्त है उसके प्राप्त का प्रेम है, दो प्रेम है। अपने तो अप्राप्ति का प्रेम है और संसार की प्राप्ति का प्रेम है। वास्तव में प्राप्त हुआ ही नहीं, संसार कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। संसार तो मृत्यु ज्यादा है, प्राप्त होने को समय कहाँ है, उसको भगत ही नहीं है, ठहरने के लिए भक्त नहीं है, महाराज बेड़ा कोई भगत ही नहीं है और ये कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हुआ, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा भी नहीं। मेरा हो तो शरीर पर मेरा अधिकार होना चाहिए, शरीर को मैं जैसा रखूं वैसा रख सकता हूँ, जैसा बनाऊं वैसा बना सकता हूँ, तो ये सामर्थ्य नहीं है तो फिर हमारा शरीर कैसे, शरीर हमारा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। पंद्रहवें अध्याय में जो बात आती है कि मन सृष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती, ये ममई मानस है तो मेरा अंश है और मन है छठा जिसमें प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति अंश तो प्रकृति में रहता है, ये परमात्मा का अंश होते हुए प्रकृति में स्थित होता है। ये शरीर तो बड़ा ईमानदार है, जो प्रकृति का बेगार तो प्रकृति में ही रहता है और ये क्या कहे जो नाम आता नहीं हमें, परमात्मा का अंश होकर प्रकृति में स्थित होता है। प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति तो ही भूगते नहीं तो सुख दुख का नाम भोगते थे हेतु और पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति होने से भोगता होता है, नहीं तो स्वयं भोगता नहीं है, मानता है भोगता। तो अपनी स्थिति स्वस्थ, अपने संदुख सुख स्वस्थ स्वयं रहे, अपने आप में स्थित रहे। तो शरीर शरीर का विभाग करने का तात्पर्य अपने आप में स्थित हो, शरीर में स्थित न हो। स्थिर रहने से तो शरीर में, शरीर तुम्हारे साथ रह सकता ही नहीं किसी तरह से। वैज्ञानिक बहुत विज्ञान कर देते हैं परंतु शरीर को साथ नहीं रख सकता कोई भी, कितना ही विज्ञान हो ये रह नहीं सकता, ये तो रह ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता, ये तो टिक ही नहीं सकता, वो मिट ही नहीं सकता, ऐसे तरह का विभाग है। तो ये विभाग का वर्णन 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक देही नित्यम अवैध्योयम, अंत में निष्कर्ष बताया कि देही नित्यम अवैध्योयम, देह सर्वस्य भारत, संपूर्ण देहों में जो देही है वो नित्य अवैध है, अविनाशी है, नित्य निरंतर है, जो का त्यों रहता है। इस बात किसी का शोक बनता ही नहीं, नित्य ही अविध्य है, नित्य अविनाशी है, शोक इस बात का, चिंता किस बात की। और अंत अंत ही में देह सब नाश वाली है, इस शोक क्या होगा, ये नाश ही नाश है, अंत अंत अंत वाले हैं। जैसे धनवान आदमी होता है तो धनवान के पास में धन ही तो अधिकता है, धन के कारण से धनवान है वो, धन नहीं तो धनवान होता ही नहीं। ऐसे अंत अंत ही में देह, अंत वाले ही अंत ही है, इसके पास और कुछ है ही नहीं, विनाश के सिवा जयराम जी कुछ है ही नहीं, पास विनाश ही विनाश है। तो इन तो अंत अंत ही में देह विनाशी, अविनाशी तो अविनाशी है, विनाशी तो होता ही नहीं, एक सर्व सब में परिपूर्ण वो विनाशी और सब जो व्याप्य है ये चीजें सब विनाशी, क्षण भंगुर एकदम ये अविनाशी। इसको क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञानम ज्ञानम मतमा क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान क्षेत्र तो इधर से सब मात्र सृष्टि और क्षेत्र के आप ही मां बेटी परमात्मा के साथ है। ये तो परमात्मा के साथ एक है, ये क्षेत्र सब संसार अनंत सृष्टि एक है। ये तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं होता है, दो विभाग है, ये परमात्मा के साथ एक है। तो ये विवेक करने के लिए ये विवेक बताया कि इससे ये अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे शरीर काम नहीं आएगा, शरीर संसार का है, संसार में काम आएगा। तो ये दोनों विवेक हो गया ठीक, ये 20 लोगों में। अब 20 लोगों के बाद स्वधर्म की चाबेक्षण अभी कुंभ तुम्हारे से 31वां श्लोक। तो स्वधर्म अपना धर्म देखे तो अपना धर्म क्या, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, तो युद्ध करना कर्तव्य है, इसका त्याग करना कर्तव्य नहीं है, त्याग करना अकर्तव्य है और करना कर्तव्य है। इसका वर्णन 8 श्लोकों में हुआ, जिन 4 श्लोकों में करने से लाभ की बात बताई और 4 श्लोकों में न करने से हानि की बात बताई। 2 श्लोक पहले है, 4 श्लोक बीच में है, 2 श्लोक आगे है, ऐसे 8 श्लोक है। करने से लाभ की बात 2 श्लोकों में, अचेत धर्म संग्रह न करी शशि न करने की बात 4 श्लोकों में, फिर अंत में 2 श्लोकों में करने की बात, 4 श्लोक बीच में न करने से आने की बात बताई, और 2 श्लोक पैसे लोग पीछे 3-2-4 में करने से लाभ की बात बताई। जो कर्तव्य कर्म करना है, ये कर्तव्य कर्म धर्म अनुष्ठान जो संसार में वो बात बताई। तो क्षत्रिय के लिए करने से यहाँ क्षत्रिय की बात बताई। अब चारों वर्णों की बात 18वें अध्याय 41-48 तक है, यहाँ भी 8 श्लोक वहाँ भी 8 श्लोक है, 41-48। ब्राह्मण क्षत्रिय पेशाब शूद्र परंतप कर्माणी प्रभुता नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के 4 कर्म है, तो 4 कर्म इसमें धर्म बताया वही धर्म है। उसमें स्वधर्म का स्वकर्म का ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम, वेक्ष कर्म स्वभाव जम, शूद्र स्वभाव जम, श्रेष्ठ कर्मणि श्रेयर स्वधर्म पर धर्म सुनिष्ठता। तो स्वधर्म बताया, तो स्वधर्म चाहे विषय कह दो चाहे कर्म कह दो, अपना कर्तव्य कर्म वो अपना धर्म प्राप्तव्य जो प्राप्त हुआ है कर्तव्य धर्म है। अब वो धर्म का अनुष्ठान करना, वो धर्म के अनुष्ठान करने से क्या होगा, धर्म के अनुसार गति होती है। तो भगवान ने कहा तुम योग चुनो, तो ये 8 श्लोक में कर्तव्य कर्म का मिशन हुआ। आगे वो कहता है योग का वर्णन, सुख दुख है समय के लाभा लाभ जया जय। अर्जुन ने कहा कि पाप लगेगा, भगवान कहते हैं पाप लगेगा कामना से, सुख दुख के समय के लाभ लाभ हो जया जय हो तथा युद्धायुद्ध नहीं हूँ पाप शशि। अगर समबुद्धि हो जाए पाप नहीं लगेगा, पक्षपात करे विष्णुता करे ठीक बेटी समझे तो पाप लगेगा, तो सुख दुख के समय के लाभ लाभ हो जया जय हो। तो जय पराजय लाभ हरि और सुख दुख को समान समझे युद्ध करो फिर पाप नहीं लगेगा। तो पाप लगने में कारण तो विष्णुता है, अच्छा मंदा ठीक है बेठीक है पाप और पुण्य सदगति दुर्गति ये दो में द्वंद्व है, निर्द्वंद्व है कि महाभाव बंदा तुम बचते। जब निर्द्वंद हो जाता है तो मुक्ति सुपूर्ण हो जाती है, क्यों मुक्ति तो स्वतः है, यह द्वंद तो अपना पैदा किया हुआ है, बंधन बनाया हुआ है, मुक्ति बढ़ाई नहीं जाती है। बहुत से भाई बहनों के मन में जची हुई है कि मुक्ति करनी है, अरे किया तो है बंधन, मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि जो तत्वापनीय तत्व को नित्य प्राप्त है और त्याज तत्व नित्य त्याग होगा होता ही चल जा रहा है। तो त्यागी का त्याग कर दो है जिसकी प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति क्या दे उसको। जो त्याजी तत्व का तो निरंतर त्याग होता है, आप से आप है प्राप्त वस्तु, आप से आप प्राप्त है ही, अप्राप्त वाणी कभी किसी के लिए भी कभी भी किंचित मात्र भी अप्राप्त नहीं हुआ, और ये प्राप्त होने कभी किसी के लिए किंचित मात्र भी, जो कि निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है, स्वतः सिद्ध विनाश के अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बचपन अभाव में चला गया, आज आप दिखा नहीं सकते कि ये मेरा बचपन रहा, दिखा रहे अभाव में चला गया, अभाव में जा रहा है, वो भाव रूप ही है, उस अभाव को जोड़ता ही नहीं, ना भाव विद्युत है सत्य सत्य का अभाव नहीं होता, असत भाव विद्युत है असत सत्ता विद्यमान नहीं है, क्योंकि एक क्षण भंगुर है जा रहा तेजी से। तो ये दोनों विभाग ठीक समझ में आ जाए, फिर साधन ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, सब योग शुद्ध हो जाएंगे, एक भी शुद्ध हो जाएंगे। तो ये कर्तव्य कर्म का विवेचन 8 श्लोकों में हुआ, और फिर आधारी एक साथ एक नेता साल के बुद्धि योग बुद्धि योग में सुनो, उस बात में योग है। तो योग में दो है, एक कर्तव्य कर्म है, एक अगर योग है, जो समत्व योग उच्चते, तो कर्तव्य कर्म है कर्तव्य विभाग, और वो है योग विभाग। तो कर्तव्य विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है, दोनों बनाओ कर्म योग है, वो कर्म योग कहते हैं। तो कर्म योग का वर्णन हुआ श्लोकों में, अगर योग का वर्णन हुआ वो विशेष बैठी होगा कि अध्याय के अंत तक, अध्याय नहीं तीसरा और चौथा अध्याय विश्व कर्म योग भी वर्ण हुए, पांचवें ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग, सातवां ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग आ जाएगा, छठवें ध्यान योग आ जाएगा। इस तरह से ये देह देह का विभाजन, तो देह देह का विभाजन करने का तात्पर्य ये अपने अनुभव होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है और देह मेरे लिए नहीं है। देह तो संसार का अंश है, संसार के लिए है, और तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के लिए ही हो, तुम्हारे लिए परमात्मा नहीं, तुम्हारे शरीर के लिए संसार नहीं, अपने मानते शरीर के लिए संसार को, शरीर से सुख भोग ले, आराम ले ले, फंस जाते हुए, ये बात है ईमानदारी नहीं है, शरीर को और सामग्री को संसार में लगा देना, कि संसार की चीज संसार को दे दी, जो अंश परमात्मा को परमात्मा दे दिया, जयराम जी परमात्मा दे दी। ये विभाग है, ये विभाग का वर्णन हुआ है, गीता में विभाग का क्षेत्र क्षेत्र विभाग है, गुण का विभाग है, शब्दात्र विभाग है, ये विभाग विभाग वर्णन है। तो आत्म से ही विभाग हुआ, देह देह का विभाग, तो इस विभाग का वर्णन हो रहा है गाड़ी, ऐसे दो विभाग कर दिए अलग अलग, तो दो विभागों में ठीक बात समझ में आ जाती है, एक अनिट एक नित्य, एक तो टिकता ही नहीं एक मिटता ही नहीं, ये मिट सकता ही नहीं और वो टिक सकता ही नहीं। अब दोनों को मान लिया, शरीर मैं शरीर मेरा, ये बंधन हो गया, कारण श्रेष्ठ दर्शन जीवन जन्म सुने जीवन में जन्म होने में कारण गुणों का संग, गुणों का संग ये करता है, असंग होता है असंग कर देता है, इसका स्वरूप तो असंग है, सतत असंग ही अयम पुरुषा, असंग है पर दूसरे का संग कर देता है, वो संग करते वो तीनों गुणों का, तीनों गुणों का संग करते गुणभंग सत्वस्था मध्य तिष्ठाजता अदुग संतामसा, और मध्य गति होती है गुणों के कारण से, तो इसे असंगता का अनुभव करे। तो सबसे पहले शरीर का है वो असंगता का, शरीर शरीर से हम असंग हैं, ये अनुभव करने के लिए पहला प्रकरण है। तो इस प्रकरण का मतलब अविनाशी वो अविनाशी है, विनाशी विनाशी है सभी, तो इस वास्ते हमारा स्वरूप विनाशी नहीं है, अविनाशी स्वरूप हमारा। क्यों आप देखो बालकपन से अभी तक आप तो गई हो और सही वो कहाँ है, प्रत्येक अनुभव है इस बात, देश वो नहीं, काल वो नहीं, समय वो नहीं, परिस्थिति वो नहीं, साथी वो नहीं, सामग्री वो नहीं, स्वभाव वो नहीं, आपके साथ कभी आपकी सत्ता सत्ता वो है, वो तो सब कैसे गर्म खत्म हो गया। अच्छा अभी वो तो वही है जो बालक पर में थे, कोई आप हो, इसमें परिवर्तन हुआ नहीं। और देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति सब में परिवर्तन हुआ, तो ये आपके साथी नहीं, आप इनके साथी नहीं, आपके साथी वो परमात्मा जो संसार में, ये सर्वों के दम तत्म सब संसार जिससे व्याप्त है, परिपूर्ण है, उसके साथ आपका स्वरूप है, तो स्वरूप तो इसके साथ ही रहने वाला, और ये न रहने वाला, ये बहने वाला, वो न बहने वाला। इस बात भगवान पहले कहते थे, तुम मैं वो राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, और इसके पार पर नहीं रहेंगे ये बात नहीं, पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे, नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तो मतलब जरूर थे, और नहीं थे ऐसी बात नहीं, जरूर थे, तो पहले भी जरूर थे, अगाड़ी भी जरूर है, अब आज भी मौजूद है, और दे ऐसा ये तो भाई पहले भी नहीं था, पीछे भी माता सरसात बोलते शीतवस्त्र शुभ दुख दाग बापा तार प्रतिक्षण प्रतिक्षण मतलब खास कि तुम्हारे से विकार नहीं आना चाहिए, शरीर के विकार से तुम्हारे में विकार नहीं आना चाहिए, शरीर से विकार में अपना विकार मान लेते हो, बालक जवान वृद्धावस्था मान लेते हो, रोगी निरोगी मान लेते हो, धनी और धन मान लेते हो, विद्वान और अविद्वान मान लेते हो, समझदार बेसमझ मान लेते हो, ये कहां तुम्हारा काम नहीं है, ये तो क्यों सही अधिकार मात्रा सरकार, ये इसका विभाग है, आपके विभाग विकार ही नहीं है, ये विकार नहीं हो सकता, आप विकार ही नहीं हो सकते, संपूर्ण विकार शरीर में इधर है, अब सती आप निर्विकार है, इस बात विकारों का नाश साथ होता है, एक साथ ही फिर कोई विकार नहीं रहता, साधन करते हुए विकारों की कमी को मान करके मुक्ति मान लेते हैं, गलती करते हैं, एक विकार भी जब तक है सबके सब विकार है, वृक्ष का एक बीज है, एक बीज उसमें मिलन तक का जंगल भरा है, एक बीज हो जाए एक वृक्ष होगा, एक वृक्ष में सैकड़ों हजारों बीज लगते हैं अनेक वर्ष में, अगर सबसे बोले जाए तो मिलन तक सौ मील तक विकार हो जाएगी एक बीज की, तो ये विकार एक विकार में सबके सब विकार, कोई विकार बाकी नहीं, ये सब तो सब इस विभाग में है, ये विभाग में, राप विभाग में कोई विकार नहीं, कभी हुआ ही नहीं विकार, तो उसका विकार वो होने पर आप विकार नहीं रहेंगे, अरे विकार जब तक है तब तो उस निर्विकार का ज्ञान नहीं हुआ, उसका बोध नहीं हुई, उसकी प्राप्ति नहीं हुई, इस बात में वो विकार होता है, निर्विकारिता स्वतः सिद्ध है, निर्विकारी नहीं है, मेरे में विकार में निर्विकार हूँ ये अभिमान है, जब तक मैं अपन है तब तक विकारों का सबका खजाना है, निर्विकारिता का अनुभव होते ही निर्विकारी नहीं रहेगा, ज्ञान होने पर ज्ञानी नहीं रहेगा, बोध होने पर बोधवान नहीं रहेगा, प्रेमी होने पर प्रेमी नहीं रहेगा, योग होने पर योगी नहीं रहेगा, और योगी प्रेमी ज्ञानी है तब तक अभिमानी है, तब तक उसमें देह में है, एक देशीपन ये केवल शरीर को लेकर के है, और एक देशी होने से ज्ञानी प्रेमी योगी होता है, एक सुंदर प्रेमी ज्ञानी योगी कैसे होगा, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है, योग है योगी नहीं है, प्रेम है प्रेमी नहीं है, ध्यान है ध्यानी नहीं है, अभिमानी नहीं है, वो तत्व है, वो नित्य तत्व निर्विकार सब प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, ध्यान ही रहेगा, जय ही रहेगा, मन ध्यान विश्वास करके ध्यान है जो देह रहेगा, ध्यान ध्यान ध्याति ध्यान क्रमांक ध्येय गोत्र निमास भी बहुत तब समाधि में बैठी जाते, ध्यान में जो समाधि होती है वो समाधि भी नहीं रहेगी, समाधि कारण शरीर में है, ध्यान सूक्ष्म शरीर में है और क्रिया स्थूल शरीर में है। तो क्रिया चिंतन एकाग्रता ये तीनों से संबंध विच्छेद होगा। इस वास्ते ध्यान में ध्येय तो नहीं रहेगा, ध्येय तो रहता है कारण शरीर तक, ज्ञान और योग प्रेम रहता है, ध्यान क्रिया हो जाती है, ऐसी बात है। ध्येय तत्व का लक्ष्य बनेगा, जिसका ध्येय बनाया वो ध्येय नहीं रहेगा। ध्याति धने प्रत्येजी समाधि का ना, तो ध्येय मात्र रहता है वो समाधि रहती है, ऐसी समाधि नहीं रहेगी। समाधि से व्युत्थान होता है, स्वरूप से व्युत्थान नहीं होता। स्वरूप प्राप्ति पर व्युत्थान और समाधि दो अवस्था नहीं होती। जब तक दो अवस्था होती है तब तक काल के साथ संबंध है। नारायण नारायण नारायण नारायण विकार है, तब तक एक विकार है, तब तक सब विकार है। आपने कहा कि जब तक एक विकार है तब तक सब विकार है। हाँ हाँ, एक विकार है तो सब विकार है। अवस्था का तो मतलब ही नहीं, जब तक संबंध टूटेगा तो एकदम टूटेगा, फिर तो सब टूटे विकार है ही नहीं, संबंध को लेकर ही है विकार। हमारे जो मान्यता है कि एक एक स्टेज होके जो है एक एक अवस्था आएगी, ऊंची अवस्था इससे ऊंची अवस्था, ऐसा नहीं है। तो अवस्था तो तब तो नहीं होता, जब तक अवस्था है तब तक तो विकार है भी। तो अवस्था है ना, तत्व नहीं है, तत्व तो वहाँ अवस्था नहीं है। तो मेरा तात्पर्य यह कहने का कि एक क्रम ही विकार टूटेगा, सब विकार टूटेगी, जब विकार खत्म होंगे, जब सब विकार खत्म होंगे तभी प्राप्ति होगी। और ये एकदम टूटेंगे विकार, जब देखो सब विकार टूटेंगे प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी जब सब प्राप्ति चाहिए। तत्व में विकार नहीं है, विकार हमारी मान्यता ये है कि प्राप्ति धीरे धीरे होगी। मतलब जैसे एक स्टेज आ गई, ऊंची अवस्था आ गई, सात्विक वृत्तियां आ गई हैं, तो तभी उसमें भी विकार है। सात्विक अगर वृत्तियां तेज हो गई है लेकिन अभी उसमें विकार है तो संबंध तो नहीं टूटा ना उसका। हाँ, नहीं टूटा एक उसमें भी विकार होने से उसमें सब विकार है। यही बात है, यही तात्पर्य।